li moy saaru ni tuddé montagne bi waxtu moy tour sina jabal ba nga xayta la yalla doon wax ak yont yalla musa mom la tuddé saaru nak la waté momit ay layam di ñen tuk ak joom ñen saari makka ni mu baxo moy saxal gëm yalla saxal tawhid yéetal yalla ak yonante gi ak dekk ak ak pay tambale na titim yowmal xiyam dala tambale ak la di yéfari wara dajel ca bisa taxawaay ba tim ci dayet mu waat ne mugal ga dana wàcc ci yéfari ci amul ci boo ko jóg yala ñëw ci di waxtaane gaa yu ragal yàlla yi ak la ñuy xam am dajel ci àjjana ca laal yañu xame ca la ñu nekk ak xeeti teranga yi leen di yàlla xaroo jóge ci waxtaane yonente muhammad mu digal kawaare ak xuppa yéfar yi yu saay saay yi mu teel na ca saar wi di wet di yéfar yi seen waxi caaxaan yi nga xam ne dañ koy wax ci mbiru yonente muhammad di leen delloo it ci ay lay mu ma telee ko tiiñal yéfar yi ak seen xirëm tey leeral nag seen tartaru dëng gi ñu dëngati gi ñu nekk mu ne bismillahi rahmaan rahim wa tuuri maa ngi wàtti tund xeer bi ñu wax tuur wa kitaabin maa ngi wàtti téere masbour bu ñu bind di raxin ci der wu woyat bu ter manchour bu ñu tàllal wal bayti maa ngi génce néeg ba almamour ba ñu dundal waaye ba ñu dundal ak i malaat saq maa ngi jiñ ci tékk ma mooy xadda bi la tiiw mooy asamaan almar ko ba ñu yëkkati mooy asamaan si wal bahri maa ngi waat ci géej gi almasjour ga jiñ badi bu ñu taal yow ma xam dañu taal géej fatlu ko neko sa mbugalu borom dawaaqixun luy am la maa lahu di ñal fi min daafiin ku ko mën a puus ba mu dëñ ba mu dem kañ la mu ne yow ma gis ba nga xam ne te muuru dana baj baji asamaaw asamaan si mawran ak baj baji asamaan si dana yëngatu ak yëngatu wata siw dem ak jibaalu montagne sayran ak dem tundi xeeri dem mooy nekk pënd dootu am fa waylul alkande yow mi sil keroog lil mukazibina ñel na way wedd ya alla sina gaa ñu nga xam ne fub ñoom yalabuuna ñu ngi ko bi xaw din ci xuus fu yéen fu seen yoon nekkul ñu xamul dara ca lañu tuuf yow ba bis ba nga xam ne yu daxuuna yëf na leen bamax ilaa naari jahannama ci safaro jahannama daxan ak bamax ñoom noonu lañ ci def dañu dem ba di ko jum ñu bamax leen ñu daan bamax lañ leen def ak ñu waax rek dugg ñu leen haadihi naaru haadihi hile ak naaru moo di safara rek yi ba nga xam ne kuntum nekkoon ngeen ku kasi boo ne doon ko weddi bi haa ca moom caddin afa sihrun haada ndax lii jibar la da ngeen daan wax naan jibar la am lii jibar la am antum wala yéen laa tusuroon bu ngeen gis nee na bëkka ne gi jaarama ñoo leen di wax pour diiju leen ak yedd leen islaw xaa ñu leen séndalu leen ci safara bas biru awalaa tasbiru ñooye sawaabu xalit ngeen ma ngeen jooyal bañ a jooy yuuxoog bañ a yuuxu muñ bañ a muñ ñooyal parce que muñ leen aw laa tasbiro wala bu ñu muñu leen sawaabun aji yem la aleykum ci yéen tey innama duj sew na xaw naka def na leen fay maa kuntub la ngeen nekkoon taamaloon doon ko jëf seen jëf lañ leen di fay daal na gees nag inna la mutaqina naka gaa yoway ragal yàlla yeneen ci àddina di jannati adi nekk nañ ci àjjana fa naaimin ak li xéewal faatiri bir mu ñuy xéewlu imaa ca la nga xam ne atay naahum jox na leen ataahum dikkal na leen ko rabbum seen borom da leen seen borom may ca la ñuy xéewlu wa waxaaw mu fegal leen it fegal na leen rabbum seen borom azaabal jahim bu gërub jahim safara ñu leen kulu lekk leen washrabu ngeen naan ani an mbir mu di aji neex mu daa ji kontaan ñoom ngeen di kontaan bi maa ca la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen taamaloon doon ko jëf ani an bi maa kuntum taamaloon mooy ñu ngi leen di ndokkeel ani an tur mooy baatam ndokkeel ci arab lekkalante naan ñu ngi leen di ndokkeel ngir li ngeen doon jëf ci àddina mooy li ñu wax félicitation lekkalante naan ñu ngi leen di ndokkeel loolu leen di malaakai wax mu takkiine mbir mu ñuy féeru sawaanu ala sururin ci ay lal masfuufatin yu ñu rangale wa zawajnaahum nu may leen it seyloo leen bi xuurin aynin ci jigin uuri ayn may leen ay jabar yu baree bari wala seen gaa ñu nga xam ne aamanoo gëm nañu yàlla wattabaatum te toppaleen suriyatahum seeni doom bi imaan ci gëm yàlla alxaq naa yéegal nañu biin ci ñoom suriyatahum seeni doom wama alatnaahum te dunu leen manqueel dunu leen wàññil min amalim ci seen jëf min cheyin ci dara laay bi sedd na xolub képp koo xam ne yaa ngi góorgóorlu sa kemte laayu kàttan rawatina koo xam ne kii say waay jur ñuy góorgóorlu lañu dana gaa ñi gëm yàlla seen doom ya leen topp ci gëm yàlla di def ñoom seen kemte laayu kàttan bu ñu àggulee ci martabam seeni baay ak seeni maam borom bi ne yamal xiyam dinaa leen yéegal ba eggalee ci seeni baay ak seeni maam doon seen dif àggu ca ngir seref seen xol ñu bokk ñu ñoon te ñoom seen amuñu woon doole waay wala jëf ju àggal ci jëfi bàyyi te amoon yi gëm yàlla tey def seen kemte laay gëm yamal xiyam bi ñu soreeg seeni baay dama ne koy indi ngir seref seen xoli baay ak seen xoli maam indi leen ba ci ñoom ñu àndadoo bokk bu ñu moo tax mu ne gaa ñi gëm yàlla te seen doom toppaleen ci gëm yàlla dañ leen yéegal ci seeni doom dañ leen yéegal ci ñoom te du tax ma wàññi ci seen daraja dara ngir bégal leen kullu imriin bépp nit raxinu ku ñu tayle la bi maa ko sama ci la mu fam kenn ku ne nag sa jëf moo lay tëj ca yowmal xiyaam ku nekk rek dañ laa tayle sa jëf waaye am nañu wax ne loolu di ñu baax ñi lañ ci gën ndax am na koo ne aaya bu mu wax ne kullu bima kasabta rahina illa ashaab al yamin lu mooy gars yi di joor bu am dat naa ñu tëbba leen bu am dat naa tëbba nanu leen ñu baaxeetin ci ay foyteef mooy fruit lax min ak yàpp mi maa yes taxawoon te lañu doon foyt ndax àjjana gaa yi ci dem yàlla di leen ak sawara yëpp yàlla di leen di da leen def seen xel ñu fàttali ko àddina àddina ji nag kenn ku ne am na kuri woo gën boo gën a taamu àjjana di leen day wutal lu xeet yu mel noonu ba ñu mën kaa xam ba ñu mën a tànn ak lu ñu taamu rek mu daal teew seen garab yete naa sawar ñu jox xalante fii xaa ca àjjana kaasan ay kaas laa laxo fiha neen du am ca kaas ya wala taas yi bàkkaa bi ca am mooy du mandee kaas yi sàngara yi waaye tuufu danay wóor àlleem ci ñoom xilmaanu ay xele xilmaanun lahum seeni xele ay serviteur lañ leen di wutal foofu yoo xam ne ci seen ndigal lañu ne caajal na leen yàlla bindi wala tudd ci leen saa fi daanu mu xàll dul ndexwaab ay xele yoo xam ne dama leen di jox ay kaas yi ñuy tuuse ay weer yoo xam ne naan ñu neex kenn kaanum daanaka xele yooyu lu uluwun wursulu la mag noonu bu ñu denc ci béréb bu ñu liggéey ba kulóor ka ba nga xam ne weex tàll te pënd la pënd gisul pënd mooy mag noonu wax bala daal di jublu baandub lenn ci ñoom àlaa baandi ci lenn it saalu ñuy laajante ñoom waa àjjana dañuy jàkkaarloo di mën a waxante li ki nga xam lu ñu soree soree kër it danañu waxante te ku wax sa morom dégg li ki nga xam ne da ngay soreeg nit kii nekk ci bii dëkk kenn ci bëgg dëkk ku ne kenn ku ne yëkki téléphone ku ne waxlu sa morom te sax léegi nee ñu xewal nañu téléphone boo xam ne booy wax borom da ngay kay wax da ngay gis kere ñu ba mu am li jàkk ki koy waxal muy dégg yaa borom bi nee noonu lay def waajal dañuy waxante ku bëgg sa morom danaa jàkk ci yow nga ne jàkk ci moom ngeen di waxante ku wax sa morom dégg wax ba la baax duma la baane yetu saalu waaw ak télévision masaal ni télévision wax bu fekkee dañ kaa def fan nañ kaa def nga xam ne bu ko koy wax da ngay dégg yow lu koy seetaan nga yoxoo muy tontu loolu lépp yàlla dafa indi addina ba mu yàgg ba xel mu doon wax ci alquran rek lu ko dëgal day daal di feeñ moo tax ñu ne alquran jamana kay fi ci ngay xamee ne dëgg dëgg dëgg wax yàlla la fi ñu wàcce ci alquran di ci wax lii ku ñëwoon doomu aadama dina toog bay jàkkaaroo leen lu mel ni ñu wedd nee na waa ajanda ñu jàkkaarloo di laajante xaaloo ñu wax ne innaa nakunu nday ku naa nekkoo nanu xam nga jëg ci addina mu fi xëy na doon tiit fi ahlina ci suñ biir kër dañ daan tiit fa man na xéewal na allahu yàlla aleyna ci noonu yàlla defal na mu xéewal wa waxaanaa feegal na nit azaaba samum mbugalu samum mbugal gu tàng ga ndax loolu yàlla balaa dugal nit ñi àjjana wan leen safara ba dopp ba gis tàngaayam ak bonaayam ak na mu mettee yàlla wan leen ne fii ku ne amoon fi kër musal naa leen ci kaay leen ma wan leen ne fa ngeen dëkk balaa neex nga gis fa nga muccoon fa nga naroon dem ba mucce ci la tax waa aj safara yi yàlla leen di wan àjjana ñu seen àjjana yàlla xaj leen ko dugal leen safara yàlla itam dana leen fàttali àddina xéewal nga ñu nekkoon seen xel dem ca taax yu nekkoon ak lu ñu bëggoon ndox bu ñu bëggoon naan bu ñu bëgg a lekk lekk tey ñu ngi ci mbugal goo xam ne gii loolu ñu fa jóg bukk te lay gën a mettee ci ñoom waa àjjana yi bu ñu fàttalikoo seen coono ba ñu nekkoon ci àddina ak jaamu yàlla ga ñu nekkoon ak tiisoo ñu nekkoon ak ñàkk bu ñu amoon tey ñu ci xéewal bu ñu fa dul jóg bukk te lay gën a neex ci ñoom moo tax ñu ne ndey sonnoon nañu ci àddina daan ragal ca bu jëkk ci suñu kër yàlla mosal na nag mbugal bu metti gi innaa naka nun yàlla innaa naka nun waa àjjanaay wax ba tey innaa naka nun ku naa nekkoon nanu min xam lu jëg jëkk na donuuxu doon ko jaamu moom yàlla di ko ñaan it daana na ko ñaan di ko jaamu sunu kem kattan innahu naka moom yàlla moomu doon jaamu ci àddina wu albaru mooy ku baax ko arahim mooy ku bari yéen ma di ba zakir fàttaleel na nga yow fàttale rek moo la war yow Mouhamad fàtteleel ci alquran waar leen ci alquran fa ma ànta dit yow gaa yi nga di ku xaamakat wala maj doon doo doon ab dofit doo doon ab dof doo doon ab ku xaamakat bi naxmati rabbi ki ngir sa sababu xéewal sa borom ànd ak sa xéewalu borom bi mu la xéewal doo doon ab mukk ku xaama boo xëy ak jibar ngay doon wala ab dof sa borom soreel na la ngay mel noonu dof jibar dof doo bu xaamakat ndax yàlla la defal xéewal mooy mel ci bi gaa yi mel ñi naa bu xaama la ñi naa jibar la ñi naa dafa dof am yaquluna wala dañoo wax ne saahir ab waykat la yéen kii daal ab waykat la boo xam ne ay na waykat yi ñëwoon rek te ñooñu mujj nañu dee xaar ne que lee mu dee rek na sa rampasu dañuy nanu xaar bii ci moom raybal ma noonu xew-xewu dee bu ko dal léegi dee dina waa si wàcc ci moom nu noppalu borom bi ne ko xul na nga wax ne tarabasu dee ngeen di ngeen may xaare xaar leen fay ni naka man mi ne mu tarab bisir maa ngi bokk ca way xaare maa ko ànd ak yéen yéen may xaare dee mayit moom laa leen di xaare bu boobaa ñu xam ku ci gën a nekk ci dëgg ku ci gën a am bànnee xerom yaakaar naa dee moom xam lu mooy bu doon def lu baax te làgg ngeen yéen am ta amurum wala da leen a digal axlaamuhum seen boroomi xel yu rëy ya bi xaasaa si lii wala seen boroom xel yu rëy ya moo leen digal li ñuy wax ak li ñuy weddee am wala bum ñoom kay xawmun dañu di aw nit taaxuu nañu réew rek am yaquluun wala dañoo wax ne taxawaloo moo ko waxtu dakaa kereyal yàlla waaye yàlla defu ko moo kere rek naa yàlla bal li am laa yuminuuna gëmuñu bal yaatoo nañu ma andil bi xadis ni waxtaan misli bu ni mel comme dañu ne maa ko fenn te wóor la leen ne man mënu maa jàng wóor leen ne am nañ boroomi xel yu rëy ci ñoom nañu dajaloo ñoom ñëpp fentalu ni mel comme tontu ma in kaanu saadiqin wax ñu dëgg am ñoom xuli xoo def leen bind mi nga xay shay ci lu dara dañ leen bind te amul aji bind ci fi am am dañ leen bind te yàlla amul am wala hum ñoom al khaliqun ñoy way bind yi ñoy yàlla bi bind am khalaqo wala ñoo bind samawati asmani wal ardi sufi bal yawlay la yukhlu wuruju am indahum wala dafa nek ci ñoom khasaayinu rabbika manga ci ni yermale sa borom ñoko yore ba sa borom mi nga xey moy tan ko ko neex defal ko lu ko neex ñoom ñoy wëssak waxane bi ñokay cëddel ku leen neex jox ak yonent ku leen neex jox wëssak am hum ñoom al musaytirun ñoy ñi nga xamne ño yore doole ji yi not ba nga xamne man ñoo soppeleku ci adina ci lu leen neex def am lahum wala dalena ñel sulamun ay kerkeran moy absel bu ñuy yek yasamuna di deglu fi ci kerkeran do ba man ca man am xam ay mbot wala ñu man ca xam dara lu ñuy wax fal yatina andi mustami'uhum ka leen yegal di deglu ji na leen andil bi sultan awlay mu bi lu leer am lahu wala dafa ñel yalla ba al banatu doom yu jigen wala ko te ñel leen yeen yefali al banuna doom yu goor ba ñu ne yalla malaaka yi mu am ay jigen lañu te doom yalla lañu digi ne yalla dafa am doom jigen yeen nak yeen tan yeen yore doom yu goor am tasalhum am tasalhum wala yow yonent bi da nga leena laaj bok adret ak pay ci li nga leen di waar da nga leen ci laaj ak pay wala ma leena waar ngeen fay ba da leen ka wax ko ba ñoom musxalon ñu ñu diisal lañu ngeen mahramin ci tek bi ngeen leen di tek ko lu ñuy fay dañu dañ ci da leen tiss fay ñi leen jox dañ ka manul nga ngi leen wax wala ndax lool dafa am am indahum wala dafa leen ñoom al ghaibu kubbu ñu xam lu ñewagul foom yaktu bon ba ñuy bind lu xam lu ñewagul am yuriduna wala dañu nam kaydan fexe limu doon wax yépp dara amu ci yéfere ndax da lay dindi ji doonu waaye li mu ci wax kay moo nekk rek wala fexe do nga tax ñuy wax li ñuy wax de ba la seen gaañu xen kafaro wedd niñu bu ñoom al makiduna ñoy ñañuy fexel nag fexe ma seen kaw li xam wax lu ñuy fex fayé seen fexe am lahum wala dalil ñeel ilahu yalla khairu la yakunu yalla benen yalla budul allah dañ ka am subhanallah mané sorel na yalla lepp lu yello wala mo am ay sukon ci lañu bokalé ma ngi sorel allah ama ta la nga xamné sukon ñu kay bokalé yalla wén yaraw dem gis nañu kisfan ab morso aw dagit mina sama ci asman ci saxitan di aji daan yaqulu ñu wax né sahabu nir la markumun bu dajalo dañu né yonenté bi tagal aw dagit ci asman mu wacc ci non dem wax ga deug borom bi ne buma daggo benen morso ci asman wacc da na niru daanu la rek kon ko dorum bayyi den rek bu yeen faale hatta yulaqo bañu dajje yow mom seen bes la ci bis ba nga xamne moy isha xowna def na len ray fi ci bis bop moy kaw teru bajj ne ci wadi ne tukki ñom ñeppay deewando ci ben wax ya mo moy bis ba nga xamne la yox ne du jeriñ anhum ci ñom kay dum seen fexema sheen dara wala wax leen ñoomit yu soron def leen dimbali wa inna lil ladina naka ñeena gaal na nga xamne dala mo toñ nañu ataban bugal doon zalik bu bokku lak ray gën leen di ray walakin akasaru way lek ci ñoom la ya'lamuna xamuñ wasbir na nga muñ li xuk mirabika gis sa atte borom da sa borom atte dogal ka nanga muñ ndax sa borom mo dogal ci yow ak disay ndax ak yonent dafa dis faaw nga wax ci kanam ko xey dalay mere te do sañe baña wax may na nga muñ sa dogal borom fa innaka bi a'yunina ya gisuni bet bu ragal dara ya gisuni bet nu lay gis sabbih na nga sabba bi hamdi rabbik andak sant sa borom ina taqumu sa yo xamne ya ngi taxaw boy jog suba na nga sant sa borom boy joge say nilaw na nga sabba sa borom o min lay ci guddi gi fa sabbihu nanka sabba na sabba sa borom ci guddi way de bari nujumi ak guddi gi wi deme moy ba sama sete nga sabbal sa borom.